Եթերում ձայն բազմաց հաղորդաշարի 2015 թվականի վերջին թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի օրերս հրավիրած մամուլի ասուլիսի թեման 2016 թվականի պետական բյուջեն էր։ Ազգային ժողովը դեկտեմբերի 23-ին էր ընդունել ԼՂ 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքը։ Չնայած դժվարությամբ անցնող տարում երկրի տնտեսությունը ձեռքբերումներ ունեցել է, ասաց գործադիր իշխանության ղեկավարը։ 2015 թվականի ամենից շատ ուրախացնող նորությունը նա համարեց ծնելիության աճը։ 2016 թվականի պետական բյուջեն գրեթե չի տարբերվում նախորդ տարվա համանուն փաստաթղթից։ Տարբերվում է բովանդակությամբ։ Ըստ վարչապետի, այն ավելի հեշտ է լինելու կատարել։ Գալիք տարում պետբյուջեի միջոցներով զուգահեռաբար Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից տուն կկառուցվի ոչ միայն 6 եւ ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող, այլ նաեւ արդեն 5 զավակ ունեցող ընտանիքների համար։ Կմեկնարկի սոցիալական նոր նախագիծ, պաշտպանության բանակի զինվորական ծառայության մեջ եւ պահեստազորում գտնվող սպաների, ԼՂՀ բուհերի արկա ուսուցման վճարովի համակարգում սովորող երեխաների ուսման վարձավճարը փոխհատուցվելու է։ Ակտիվացվում է շինարարությունը բնակարանային մեր սպաների եւ պաշտոնատող սպաների ընտանիքների համար։ Շատ մեծ ակտիվ շինարարություն է սկիզբ դնվելու նաեւ 16 թվականին շրջաններում եւ այն շարունակվելու է նաեւ Ստեփանակերտ քաղաքում։ Հիմնականում արդեն բարեգործական ծրագրերի շրջանակներում մեր հայնակիցների ֆինանսավորման արդյունքում հավելացնում ենք առողջապահության բնագավառի մեր հատկացումները, դրանք եւս ինչ որտեղ մեղմացնելու են մեր բնակիչների սոցիալական վիճակը, ԼՂ տարածքի զուտ բուժման ուղեկցող սրտանոթային հիվանդությունների առումով, եւ նաեւ շարունակելու են նախադպրոցական հիմնարկների բացման, վերաբացման, շինարարության, վերանորոգման աշխատանքներ, այսինքն նախադպրոցական հիմնարկների քաղաքականությունը մեզ թափ է ստանալու եւ 16 թվականին մենք ունենալու ենք նոր բացվող բազմաթիվ մանկապարտեզներ։ Մեր ներդրումներին սպասվում հիմնականում հիդրոէներգետիկայի բնագավառում շարունակվելու են գյուղատեսչությունում ներդրումները պետական մասնավոր հատվածի գումարների հաշվին։ Գաշենի հանքը շահագործում է արդեն մի տարի, բայց հանքաքարը տեղափոխում է դրոմբոն, վերամշակում դրոմբոնու, որը եւ ծախսեր է մեծ եւ արտադրողականության խնդիր է, իսկ ֆաբրիկայի ժամանակակից ֆաբրիկայի բացման շնորհիվ բազմապատկելու ենք հզորությունները, դա նոր աշխատատեղեր, պետական նոր մուտքեր, այն 16 թվականի մեր հիմնական պրոյեկտներից մեկն է, գլխավոր պրոյեկտն է, ոչ միայն 16 թվականի, այլ վերջի տասնամյակների ամենախոշոր պրոյեկտն է, եւ ընդհանուր առմամբ բազմաթիվ այլ ծրագրեր են սպասվում 16 թվականին։ Փորձել ենք կրճատել դիֆիցիտը, փորձել ենք պաշտպանել սոցիալական ուղղվածությունը, ավելացնել սոցիալական ծրագրերը եւ նաեւ փորձել ունենալ ավելի կայուն, ավելի թափանցիկ, ավելի դինամիկ աշխատող բյուջե։ Վարչապետի հավաստմամբ եկող տարում դրական տեղաշարժը լինելու ոչ միայն զինվորական սպաների, այլ նաև բռնագաղթացների բնակարանային ապահովության ուղղությամբ։ 2016 թվականին աշխատավարձերը, սոցիալական վճարները, այդ թվում կենսաթոշակները չեն բարձրացվի։ Վարչապետի հիմնավորումը. Մենք չենք կարող բարձրացնել աշխատավարձները, եթե ունենանք հնարավորություն թոշակները, քանի որ նաև մեր բյուջետային հարաբերությունները կարգավորում են միջպետական վարկով, դրա համար այստեղ մենք իգնորին քաղաքականություն չենք իրականացնում։ Կան իհարկե մարդիկ, որոնք ասում են, չէ, Ղարաբաղում պետք է բարձր լինի, ինչ որտեղ ընդունում եմ դա, բայց ինչ որտեղ էլ մենք պետք է ընդհանուր տնտեսական դիրույթում այդ ամենը հաշվի առնենք։ Լրագրողները հնարավորություն ունեին ոչ միայն գալիք տարվա պետական բյուջեին վերաբերող, այլ նաև հանրությանը հուզող հարցեր ուղղելու։ Մեր հաղորդաշարի հարցերը կառավարության ղեկավարին։ Մեր տնտեսության զարգացման մեջ ի՞նչ դրական միտումներ կառանձնացնեիք, չօգտագործված ի՞նչ ռեզերվներ կան։ Ինչպես կբնութագրեիք Եվրոպական տնտեսական միությանը հայաստանյան անդամակցության անցած 1 տարին։ Լրագրողները քանիցս ձեզ հիշեցրել են, որ պետական կառավարման ապարատը ուրճացված է։ Դուք համաձայնել եք, սակայն ոչինչ չի արվել։ Ինչը հարկադրեց կառավարման համակարգում լավարկում, կրճատումներ կատարել, այն, որ պետությունը դժվարանում էր իր պարտավորությունները կատարել։ Կապված դրական միտումների տնտեսության մեջ, դրական միտումները տնտեսական աճն է, դրական միտումները ինվեստիցիաների ավելացումն է, երբ որ առաջին որպես կառավարության ղեկավար ներդրողների հետ բանակցում էի, խոսքը գնում էր մի քանի 100,000 դոլարի շրջանակներում եւ ոգեվորում էի, եթե մեկը հայտարարում էր, որ մի 200-300,000 դոլար ինվեստիցիա կանի եւ մեր առաջին պրոյեկտը Արցախի բազմաշնակիրական ընկերության բազմաշնակ տեղաբաշխման ժամանակ շատ մեծ դժվարություններ ունեինք։ Այսօր արդեն այդ խնդիրը չկա, սա այդ դրական միտումներն են, դրական տեղաշարժն է, որը մենք տեսնում ենք, ներքին ռեզերվներ շատ ունենք։ Մենք առաջին հատին գյուղատնտեսությունը, մեր գյուղատնտեսության պոտենցիալը կարելի է անսահմանափակ անվանել մեր երկրի համեմատ։ Սա բնակչության նոսր լինելն է, տարածքը մեծ է, հնարավորությունները շատ են, բնակլիմայական պայմանները տարբեր են, ինչու տարբերը լավ է, որովհետև ամեն ինչ հնարավոր է, Արաքսի ափից մինչև Օմար, հիդրոէներգետիկ ռեսուրսների հիմնականում արդեն կյանքի են կոչում, ընդերքը ուսումնասիրվում են կամ պրոյեկտերի կյանքի են կոչում, այստեղ շատ մեծ ռեզերվներ չունենք հաստատված, դրա համար ամենամեծը գյուղատնտեսականն է։ Ինչ է տվել ԵՏՄ-ն մեզ, այն չի խոչում լոտել միանշանակ, ինչ որտեղ հեշտացրել է մեր տնտեսարար սուբյեկտների հարաբերությունները Ռուսաստանի, հիմնականում Ռուսաստանի, քանի որ այդ երկրի հետ է մեր տնտեսարար սուբյեկտները շփվում, հարաբերությունները ապրանք ու վաճառելու կամ ապրանք գնելու, այստեղ մենք միանշանակ ավելի դրական տեղաշարժ ունենք, բայց ականը դեռ երկար պետք է սпасել, մանավանդ որ ԵՏՄ-ի Եվրասիական տնտեսական միության երկրները այսօր ապրում են խորը ճգնաժամ տնտեսական։ Կառավարման օպտիմալացումը ինչու ժամանակին չենք, մենք միշտ էլ հայտարել ենք, որ այո, անհրաժեշտություն կա, բայց քայլ առ քայլ տնտեսության զարգացման հետ միասին։ Այսօր էլ անհրաժեշտություն կա։ Սկսենք կառավարության շենքից, ազգային ժողովից, դատական համակարգից, ամենտեղ մենք ունենք ավելի շատ այդ ծառայող կամ պետության կողմից վարձատրվող, քան մեր երկիրն է, սա մենք գիտենք։ Սա մեր առանձին հանրապետության կարգավիճակն է, սա մեր տարածքն է, սա մեր փոքր համայնքներն են։ Աշխարհում ոչ մի տեղ 50 բնակչություն ունեցող համայնք չկա։ Մենք ունենք 100 հոգանոց, 200 հոգանոց, բոլորը հիմնականում թիրախ են ընտրում կառավարությունը կամ նախարարությունները։ Եթե գործանում հիմնական գործանողն էլ այդ կառավարությունն է, բայց բազմաթիվ այլ օղակներ կան, որ մենք պահում ենք որպես ատրիբուտ։ Կառավարությունում այո, անհրաժեշտություն կա, այլ կրճատել։ Սա փուլային կամաց-կամաց պետք է շարունակել։ Հենց համանահդրական բարեփոխումների մեր կուսակցության հիմնավորումը կայանում է նրանում, որ պետք է վերանայել ինստիտուտները։ Չեմ ուզում բարձրաձայնել։ Կոնկրետ ես չեմ գտնում, որ մենք պետք է ունենենք երաստիճան դատական համակարգ։ Տարբեր թվակեմ, չեմ ուզում, որ դա հետագա թեմա է լինելու։ Այդքան դատավորներ կամ չգիտեմ, այդքան այլ ինստիտուտներ հանրային նշանակության։ Եթե կա ինստիտուտը, կա պատգամավորներ, որոնք կարող են ինչ-որտեղ մասնակցել։ Սա իմ անձնական կարծիքն է, սա պետք է համանահդրական իրավունքի մասնակիցների հետ քննարկման թեմա դառնա, ուսումնասիրի նույն վարչակազմի ինստիտուտը։ Ասենք որ այո, պետք է շարունակել։ Որպես պետական կառավարման համակարգում կրճատումների թեմայի շարունակություն, լրագրողներից մեկը նկատել տվեց վարչապետի, նախարարների խորհրդականների ու օգնականների շարքերի ստվարությունը։ Կրճատումների առաջարկություններ ներկայացրել են պատասխանատուները տվյալ ոլորտի, հաստատ նախարներ կրճատվել են, նախարի տեղակարներ կրճատվել են։ Ինչ վերաբերում է իմ խորհրդականների օգնականներին, դա ես եմ որոշում, երիտասարդներին նշանակում եմ օգնական, փորձում եմ պատրաստել եւ հետո նրանց ուղղորդել տնտեսության կամ պետական կառավարման տարբեր ճյուղեր։ Շատ օգնականներ ինչպես են աշխատում։ Տարբեր մեծ պրոյեկտներում դրսի մեր հայնակիցների կողմից նշանակում եմ օգնական, գցում եմ նրանց, որ ամբողջ թղթաբանությունը օգնեն պետական մակարդակով։ Այսինքն նաև նրանց ավելի մեծ հնարավորություն եմ տալիս, կամ որոնք ոլորտային են պատասխան տալիս, նույնը խորհրդականները, ունեի խորհրդական, որ այսօր նախարար է, ունեմ խորհրդական, որ ազատված է, ես եմ որոշում կոնկրետ իմը եւ հիմնավորված է։ Շատ են, քիչ են, միշտ հաշվի եմ առնում, որ չլինեն մարդիկ, որ ձևական աշխատավար ստանան ու ոչ մի բան չանեն։ Անցնող տարում կենսաթոշակների, պետական նպաստների, աշխատավարձերի ժամանակին վճարել չկարողանալը հարկադրեց ոչ միայն կրճատումներ կատարել կառավարման համակարգում, կրճատվեցին եւ ծառայողական մեքենաները։ Առավել շատ նկատի ունենալով մեքենայի վրա կատարվող ծախսերը, որոնք տարեկան կազմում էին ավելի քան 3 միլիոն դրամ։ Հիշեցնեմ, որ ծառայողական մեքենաների թիվն ավելացավ 2008 թվականից, երբ ընտրվեց նոր նախագահ եւ նշանակվեց նոր վարչապետ։ Ավելի քան 500 ծառայողական մեքենաներից մոտ 300-ը պետական կառավարման համակարգում էր։ Թե քանի մեքենա է կրճատվել, Արայիկ Հարությունյանը չկոնկրետացրեց։ Նրա ականջին է լուրեր են հասնում, որ կրճատված մեքենան օտարվել է նրան, ում այսպես ասած պատավատն էր։ Կառավարության որոշումների համաձայն է ցանկացած պետական գույք մասնավորեցնում օտարում վաճառում, այսինքն եւ նույնը մեքենան։ Մեքենաները կառավարության որոշումը ես եմ ստորագրում, հետո ուղարկում են համապատասխան կառույցներ, ազգային ժողով, շահագրգիռ մարմիններ, գախնի ծածուկ չենք պահում։ Ու մենք տրամադրել նախ գնահատվել է լիցենզիա ունեցող անկախ գնատողի կողմից շուկայական գներով եւ կառավարությունը օգտագործել է լիազորությունները, կարծեմ մինչեւ 50% իրավունք ուներ այդ մեքենաների գները էժանացնել։ Էժանացրել ենք նրանց համար, ովքեր կամ այդ մեքենաների վարորդներն էին, առաջին հերթին տրամադրում էինք վարորդներին, կամ այո ղեկավարներն էին, ու մեքենաները մենք կրճատել ենք, մենք ահագին պաշտոնյաների մեքենաներ կրճատել ենք եւ առաջարկել ենք, որ տվյալ հիմնարկի, տվյալ մարմնի աշխատողներին օտարել։ Եվ բոլոր մեքենաները համարյա վաճառվել է այդ մարմնի կողմից աշխատակազմի ղեկավարին ուղված միջնորդության շրջանակներում։ Այսինքն նախարարը միջնորդել է, որ այդ մեքենան վաճառվի, այո, մենք կարող ենք ասել նախարարը օբյեկտիվ չի եղել, կարող է ձևակերպել է վարորդի անունով, հետո ինքը ձեռից վերցնելու է, ես նման շշուկներ եմ լսում, ձևակերպել են երրորդ մարդու անունով համակարգի, որ հետո ձեռից առնեն, չգիտեմ, այդպիսի բաներ կան, եւ միանգամից կրճատել այդքան մեքենա եւ բոլորը կարողանալ վերահսկել տակը ինչ կա, մեզ համար դժվար է։ Առաջին հերթին ինչ ենք ասել վարորդներին, քաղցարայողները երբ որ կրճատում են, 6 ամիս մինչեւ աշխատավարձ են ստանում, պահպանում են։ Վարորդը որ կրճատում են, հաջորդ թորվանից ինքը եկամտի աղբյուր չուներ։ Ինչ որտեղ մտածել են, որ այդ մեքենան կօգտագործի նա իր ընտանիքի հոգսերով քալու կամ դրանով ինչ որ աշխատանք կգտնի, եթե տվյալ ոլորտի պատասխանատուն վարորդին անտեսել է եւ ինքն է վերցրել, դա բարոյական տիրույթ։ Այնուամենայնիվ, ով ավելի մեծ հնարավորություն ունի ֆինանսապես եւ այլ առումներով կրճատված մեքենան ձեռք բերելու, տվյալ կառույցի ղեկավարը, թե վարորդը կամ մի այլ աշխատող, իսկ թե այդ մեքենաները ովքեր են գնել եւ ինչ գներով, չգիտես ինչու, դեռևս չի հստակեցվել, հրապարակել կառավարության կայքում, թե ոչ։ Կառավարությունն ասացել է հանքարդյունաբերող ընկերություններում պետական բաժնեմաս ունենալու հորդորներին, դժբախտաբար ակնկալիքները չեն արդարացվել։ Երկու ընկերությունում մենք պայմանավորվել ենք փայատերերի հետ, պետական մասնակցություն ենք ունեցել, բարեբախտաբար այդ քաղաքականությունը ուրիշ տեղ չենք օգտագործել։ Պարզվել է, որ այդ հանքերում սկզբնական տվյալները Ադրբեջանի կողմից տրված սովետական սխալ էին, միլիոնավոր, տասնյակ միլիոնավոր կորուստներ են կրել այդ ընկերությունները։ Հանքում այդպիսի մեծ փողեր չկան, այսօր ինչպես մտածում ենք։ Հակառակը, հանքը ամենառիսկային բիզնեսն է դառել։ Արդեն ում դրսի մեր հայնակիցներին հանքի անում ենք տալիս, միանգամից թեման փակում են, հրաժարվում են, որտեղ մի շարք մեր հայնակիցներ ձախողվել են մեր հորդորների, մեր ոգևորությունների, մեր տված տվյալների, մեր առաջարկությունների պատճառով։ Սկսած Զարդանաշենից, Գոլստարի, Ցարավային Թևի, նույն Քարածուխից, Շամյանի շրջանում մի շարք ընկերություններ, բոլորն են կրել են մեծ, շատ մեծ վնասներ։ Ինչու, որտեղ նախ միջազգային գները, շուկայական գները ընդհանուր բավարար չէ, ինչու ենք մենք այսօր նույն կաշենում մեր մասնակցությունը վարկերի տեսքով դրամատում, որտեղ մենք պատրաստ չենք նման ռիսկ անելու, այսօր Հայաստանի հանքարդյունաբերությունը շատ ծանր վիճակում է, իսկ հայամասնակցությունը ինչ է նշանակում։ Նշանակում է մասնակցել ինվեստիցիոն պրոյեկտներին։ Ես պատրաստ եմ որպես կառավարության ղեկավար ռիսկի դիմել մեր փողերը դնել ուղղությունում, որտեղ մեր համար մշուշոտ է։ Այո, կան նման համարձակ ներդրողներ, որոնք իրականացնում են։ Դրա համար մենք խուսափում ենք այսօր եւ չեմ գտնում, որ դա ճիշտ քաղաքականություն է։ Մի շարք մեր հայրենակիցների նման հորդորների, քննադատությունների արդյունքում մենք էլ ենք ասել, լավ, մենք էլ պետությունը փայ մտնի։ Հետո տեսնեն, որ անօգուտ։ Բայց պետությունը ունի փայ մտնելու ամենալավ գործիք, առանց ռիսկի գործիք։ Առանց ռիսկի փայ մտնելու գործիք, դա հարկային եկամուտների ընդհանուր քաղաքականությունն է։ Տեսնում է շատ է փող աշխատում, բարձրացրու հարկերը, ռոյալտի ունի հանքարդյունաբերությունում, շահույթ հարկ ունի, այլ հարկատեսակներ կան, զգում ես ճյուղը վատար վիճակում է, ծանր վիճակում է, ինչպես այսօր պետք է պետական երաշխիքներ տրամադրի։ 2008 թվականի վերջին ես պատրաստ էի որպես կառավարության ղեկավար ոչ թե հարկ ստանալու բեզմետոլսից, Այլ ինչ որտեղ փող տալու, որ նրան կարողանան դիմադրեն եւ աշխատատեղեր չկրճատեն։ Նայեք ինչ տեսանկյունից ենք նայում։ Մեզ համար աշխատատեղ է, մեզ համար եկամտի աղբյուր է, մեզ համար տնտեսություն է, իրավիճակն է թալադրում եւ այս առումով ես գտնում եմ, որ պետության գործիքները այնքան մեծ են եւ ցանկացած պարագայում մենք կարող ենք ինչ որ բան օգտագործել մեր ընդհանուր պետության կարիքների լուծման առումով։ Եվ մանավանդ որ բարեգործական են, միշտ տեսնում ենք հնարավորություններ ունեն, ամեն օր դիմում ենք։ Գոնե ամեն օր եթե դրական չեն պատասխանում, մեկ-մեկ դրական պատասխանում են, իսկ այդ նույն բարեգործական պրոյեկտներ էլի երկրի պրոյեկտներ Վերջում վարչապետը Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների արթիվ շնորհավորեց ասուլիսի մասնակիցներին ոչ միայն խոսքով, նաև նվերով։ Ավարտվեց ձայն բազմաց հաղորդաշարի 2015 թվականի վերջին դեկտեմբերի 29-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժող Դարիկո Ոսկանյան։